Beszél le hülyéz. Nem szégyelettem magad. Te! Cseret, te beszélgettél hülyéz, akkor oda sem érek. Normálisnak néző te tisztára. Akárki is hülyézed, az is mehet a villamos szépbe. Azt hiszem, hogy elintéz, hogy oda jussá. Te félnormálatlanoknak. Mit gondoltad ti magatokról? Hozzám értem, ma ezt tártatok mindent, amit műveltetek. S nektek ár fölfelé. Te ne nekem dirigál, hogy én nem tudom, milyen bajaitok vannak. Értem, én jártam a hülyék közé. Én béke alatt téged ez. Én az sem ére. Melyik volt itt a sok hülyecsénél, aki felokosított, vagy ott voltak? Látod, hogy mivel vezet a sok hülye? Az a fél normálhoz. Mit gondolsz te magadról? Már sem kell mennem hallgatni a hülyeségét két és finom rosszáj. Belegat is ott hallankatom, mint egy fél normálatlan. Normálisak vagyunk mi? Három óra hosszán át. Mész a fenébe. Miközben van nekem ahhoz? Álljunk már le már. Mire? Mit számítsz össze-vissza? Én nem vagyok átkozott, ti voltak az átkozottak egész végig. Ti szorakoztatotok engem egész végén át. Valóságban, te voltam most se békén. Be kell fejezni azt a hülyeséget, menjen a nyugdíjat. Vagy elmehetni volna 20 évet dolgozni, jobb lett volna, be sem fejeztem volna. Én már régeség után itt adtalak volna téged, de nem. Kékfélem, nem. Én ott hattak volna, mert téged 2004-ben itt bírtál volna hagyni. Mi lett volna? Semmi sem lett volna. Én nem tudom, hogy itt vannak. Rohadt, szabad kell, hogy járjak. Bebírtam volna a fesz, nem hatatott békén az elején, akkor akartam volna nagyba. Elején be akartam a fesz, de a kokos... Jééé, minden még amoda húztátok az időt. Elején be akartam volna fejezni, meg lehet volna minden. De most már még fölösleges, mi a felének? Most, ilyen van itt van, ugye? Nem fejedben, nem. Mi baj itt vannak? Ne sírsz. Nem minden sírdag lesz, nem pofáz össze-vissza. Én végjállak télet, tehát itt kezdtem mindig. Jó pofa meg, de most meg vagyok a végén. Nem is feleltem a pofa. Nem, hát te csak tudod. Csak hozzáítem így. Így. Én nem váltam el semmilyen erőbűtér rád. Én nem ütöttelek meg. Én meg megyek ki nyugatni fogja, de mi az ott az azt hiszem, hogy minek először vissza pofáznom vissza most nála. Nem tudok rájönni. Mint egy hülyének úgy pofáztok, úgy parancsolgattok össze-vissza. Hány hónapja már? Mert hülyen nézlek tisztára? Én meg ütöttek, én is ütöttelek meg. Te mi hülyek úgy parancsoltak? Hát mit gondoltok ti magatokról? Akartam volna tanulni, akkor nem bírtam. Most egy tanuljak, mi a fenéről beszélünk. Akkor döntitek el, hogy mi legyen, vagy mi a fene bajtok vannak. És neked elfelfelé, hogy jössze vissza, nem normálisak hiszen minden hülyek nem mertünk mondani. Én gondolkozz már, miről beszélünk már. Itt vagy nagyon nem stímel. Én befejeztem az iskolát, ha nem mondtál el semmi hülyének, akkor lehet, hogy hamarabb fel lennének. Te nem vagy normális, te mondasz egész végig le az egész életed bele. Te vagy a leges! Ne rögtess most is! Álljatok már le már! Most kiiratkozok, akkor tebben nem járok oda! Nem kellene senkinek, te mit vagy te annyira odáig, mert nem lennék egy járva pofát! Nem lennék a zsenúval, zsenyek pofát! Szégyenem, hogy van! Pont az a baj, hogy te szégyeled, hogy én vagyok. De te, hogyha nem maradtál volna itten, lehet, hogy nem illene semmi sem, nagy valószínűséggel. Mik azt hiszed, hogy a lopott fagy, te rohadék? Nem, hogy így állja valakinek valamit a szád rólad! Most is provokálsz volt, kell többé ki körülötted ki. Az a provokálték! Te provokálsz volt, de engem másokat kell, hogy ezt imádom. Na hát nem éppenség. Agyalányod, hülye vagy! De most is hogy beszélsz, nem? Én nem tett és ez? Az vagy, mondd meg most! Eltűnt így valami 2004-ben. Nem, de nem tűnt ki. Miért nem tűnt ki 2004-ben? Miért nem mentél valahova? Mert most elmentem a mennyiségbe. Te így húzod az idémet csak. Ne, húzod az idémet, te fél van már. De ne lejutani magadat meg! Nem tűnt el! Mi nem tűnt el? Nagyon nem. Senki se tart vissza, menj ahova akarsz! Nem. Ki az a párfasz a mondja, hogy itt maradja? Senki se! Mondja, hogy rohadt szentelenek. Mennyi, ha nem teszik, hogy itt vagyok, akkor szent a sátor feladat, azt mennyi! Tényleg nem nézem, hogy itt felemeljek a semmiből, semmi csak úgy fogok eltűnni. Menj ahova akarsz, menj ahova ellen, ha nem teszik, ha itt vagyok, akkor mennyi! Ki az a párfasz a mondja, hogy itt vagyok, senki se mondja! Hát most sem vagy normális. Ó, csak akarsz menni, vigyél a lábot, ki az a párfasza tart vissza? Ha nem tetszik a pofám, akkor mennyi! Te erre hülyen nézel, hogy minden kitolottam neked. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, minden szétosztjak, ahogyan csak bírnák. De nem lehet, egy rohadt dög volt, mindig az utam vált. Hogy is nem mehet, és soha nem fogtam a kezelet, hogy nem. Na, ne hozd az össze-vissza mostan. Most is hozod az össze-vissza. Én nem tudom, hogy kinek, minek tartod magadat, én nem tudok rá döbbeni. Te minek tartod magadat? Te azt mondod, hogy hova vagy végre beszélni, már is magam a házomban. Nem tetszik, menj a picsába, menj ahova akarsz! Én a kiabálsz össze-vissza. Ha neked nem tetszik itt ez az élet, menj a picsába! Te nem beszélsz soha szépen, tényleg. És az anyja! Ó, azt hiszem, hogy normális. Igen, én meg a fráter, azok a fénormál alhonokkal. És mit dobálsz össze-vissza? Tesz embergébe a szar ruháidat! Hogy ki legyen legalább most, hogy ne legyél piszak szar! Azért még szólhatnak, hogy én tartalak el, te rohadék, piszkos vagy! Jó! Más én nem is szólnak, de azért igen. A valóságban minden más. Minden más, hát a valóságban minden más. Így van. Csak itt nálunk nincs. Miért mész oda be? Mert tegyem össze a szarodat! Ide nem jössz be. Hogy is semmi szar a soba. Mi az a felfosza van már megint itten? Hogy jött Bék, hogy összesz? Csadat, csadat, csadat, minden, minden. Béki, hogy az nem piszkos. Mert mi az a felfosza van? Egy szíve, két szíve. Üdvény, mint az apja faza. Tedd a mára, ki te rohadék. Hagyj vélem ki most a szarjaidat. Leszkét ujjáikat összeszedj a tapasztálja, itt oda ment. Meg már minden másik, mert a többi nincs piszkos szar. Ennyi nem. Ki van, le van dolga, mert már piszkos. Megkurvázasz össze. Az nem, az az én nagy késem. Az életem a kérdben, hagyd békén a nagy késem. Ez az én. Mit tudod a késem? Az a késem, az az benti szobámban a kés. Az tevész. Ha legyen késem, mert nem lehet tűnik, hogy lesz jó még. Viszont. Ez az én jó késem, nem piszkálod. Nem piszkálod a jó késem. A jó éles késem nem piszkálod. Mi tenném ki? Elszobálom. Visszarossz nyomja, később nem piszkált. Békén hagyod a tolganyat? Hagyjad békén a tolganyat! Majd össze lesz vakolva. Hallgass! Már el nem jött befogni? Most ahogy csak se semmi a felének megfélt. Már is neki. Hol a nagykés? Kifelé vele? Az egy nagykés, az nem, bent a... Akkor is kitész, én nem akarom bent lenni a nagykés. A szobámban való kés. Akkor sem, nem, a szobában nem tartunk nagykés. Az az én szobámban való kés, a kés a szobámban való. Kiviszed. Visszarakom a szobámban. Azt én vettem, az az én késem. Vidd ki, azt mondtam. Viszem ki, az a szobámban való késem. Megmondtam, hogy a nagykésnek kint a helye. A szobámban való kés. Attila. Hát parancsolsz most, és enyhének nézzük. Vidd ki a nagykést. És ki akarod finni a jó nagy késemet? Bent nem tartunk nagy késnek. Miért nem tartunk bent nagy kés, honnan? Bent kell nagy késnek lenni. A szobába. Kell nagy késnek. Hát, hogy jó nagy kés, majd meg lesz, mint egy szobágáskó jó lesz. Disznagyáskó. Mind azokat a szenteleket akarod hívni, de? Nem, te magad levágod, annyira piszkozott nyelvet, ami mára van. Szorakoztas. Látod azért, hogy kiselkítettél a fokot, mert egy-kettő még jó idő lejegyugatunk volna. Egy cirkuszhoz itt egyfajtában velem. Jó, én nem cirkuszoltam. Valamiért piszta a zoknit? Most is fel... mi a faszom az ott, nem zokni? Az a fekete. Hogy messz szorakoztat minket? Mindjárt menned kell kivenni az orvosságokat. Jó, akkor most nem megy dugatni, hogy... Hát most már nem jössz dugatni, bazdmi. Majd jövő dugas. Meg még oda is csöpögött a vérem. Néhány, hogy mindenhez is folyt. Úgy fogom át, hogy folyt a vérem. Nem folyt a véred. Nem mi a faszom volt a fó? Csak így hozzáléltem egy kicsit, ja, nem? Úgy, hát, te csak úgy gondolod, mikor a kurva kezed, de hozzám én. Én nem vettem pofon. Nem van. Most is véled őket. Nem, nem lehet tudjuk haladni! Legy, nem lehet! És te most jobba vagy velük. Undorítom a tartalak tisztára tőled. Akárkivel is állt össze, nem lesz jó vége annak különben. Én nem emlékszek rá. Hallok, mit kérdező, azt nem hívják néző tisztára? Nem tudom, lehet, hogy köl hozzá. Most is, nem igaz. Nem igaz, hogy tiszta vagy. Jó, elviszem, muszáj már most elmenni. Mi tudom, ez már 17 éve. Most is mindent megtesztek, az utamba álltak. És mérges vagyok most is. Ne legyen mérges vagyok. Én téged nem piszkálok. Szerintem, sajnál téged pofon. Nem is fogyd az orvosabb bír, most is másokat hergesszem vele. Mutasd. Látod? Ó, Alita. Látod? Látod? Látod? Szerinted ez micsoda akkor, ha nem bírtam? Mi színem már? Micsoda ez? Szerinted micsoda? Nem attól folyt. Áll benne a vér, látod? Ennyi, látod? Nem attól folyt. Látod? Magas volt a vérnyomásod, és csökkenteni kellett a nyomásod. Sok nem tetted, azt azért vágtál, ó, mi az? Nem vágtál, csak így. Hoppá, így van, úgy van. Így kicsit így. Na akkor most mit csináltál? Semmit. Iratkozzál ki? Mit tudom én? Na kérdez, hogy szakad, akkor mi lesz? Nem tudjáltál hozzá, hogy megcsinálsz. Nagyon tévedsz, most is a... De... Ha ki is iratkozzak, akkor szétverem a pofátokat. Úgy szétverem verni a pofátokat egy nap, hogy vétkoltok össze is szokkal. Mindegyik tőtöltnek, nem érdekeltek. Mi? Egy és közel van ehhez neked is. Mert jobban nem bírod szétverni. Hol? Hol van alatt a semmi nyomás itt és nincsen? Semmi, hol van? Mondd már. Semmi nem látszódik rajta. Rajta sem értem, hol így értem hozzá. De a küzdében én nyilván lehet, azt nem fog lehet egyébként, hogy fárogadni, hogy te odaérjék, anyu. Iratkozzál. Nem is úgy álltál hozzá. Nagyon tévedsz ez a hazugság, ami a pofátokon van. Nem baj! Látok! Néményi kísér, mert aztán nem fogtam fárogatni, hogy én majd most ki akarod venni a fókokat. Utálatosság, ami bennetek van. Nem is úgy álltál hozzá, nem is úgy! Betsz a pofára. Nem úgy álltál hozzá. Abszolút nagyon tévedsz. Én akartam tudni, akkor nem hagytatok. Nem magyarázd meg! Ez így igaz. Hány napon tévedsz, nem voltam itt, nem magyarázom. Annyit tanultam, amennyit akartam. Most is parancsol. Aztán igaz, hogy normálisak vattak. 0%-on normálisak vattak. Hát 0%. Nem is úgy álltál hozzá, hogy be akarod Nagyon tévedsz. Én úgy álltam hozzá, hogy én be akartam volna. Csak jöttek ilyen büdös kis 14 osztás munkások, meg 14 órák is akár elegendett vőlek. Munkás egyetem, diák egyetem. Jó van. De akkor se nem ilyen kis ilyen... Nem magyaráztad a magállap, hogy külön, hogy egy munkahelyet. Bármest. Nem magyaráztad el neki. Ha nem én magyaráztam el. És akkor mi a faszom? De most mi a faszomat csinálsz? Hát, mit csinálsz? De akkor hogy ütözködsz? Mi? Hát hátul van a minta. Megyek, segítek neked. Nem kell, én nekem menjék ki a... Jó, van, kérszem akkor. Vagy egy kettő szeretem. Azt meg a számláját. De nekem is számlá. Azt is kéne vezettetni. Hol be kell menni szatkára és kivezettetni. Menjek valami szatkára? Nekem mindig. Megbírtatott állam én. Maradj le a fia iskolába. Most vagy beszél az iskolára. Nem tudom ám, hol voltál, hogy kivel beszéltél. Voltak itt a Ferikék? Nem voltak. Nem. De te normális tekintéken az, hogy voltak. Hát már ennyi egyszer neked is van. Hogy? Hadd legyen, hogy követednéd a tojást mindjárt a kutyával. Hát azért arra volt majd. Hát befogod. Segítsd őket, nem az én dolgom, hogy neked jelent a kutyával zavadás. Na jó, van már, lejutassad magadat már. Mert kettő. Befalasz. Jöttél mellett tojásra? Én nem piszkáltak tényleg semmikor se. Szerintem meg ti fogadjátok el nagyon a figyelmemet a valóságba. Szerintem. És ahogy van most a telefonom, skám se. Hol raktam el a telefonomat le? Most is parancsolszok az. Meg az, hogy folyton kell parancsolgatnotok. Én nem vagyok az a... Menjél, hogy mivel tudnának! Menjél, hogy mivel tudnának! Kivel nem tudok azok feladat most. Azt nem tudok elni, mi nem tudottatok már börtönbe. Ez nagyon magas nekem. Jelenleg, mint amilyen te vagy, eljutnak a börtönbe, ott egy-kettő odábbálnak. Fiam, hogy csmányságokat. Majd utána ilyen csmányokkal beszélni is. Vedek áld. Hey there.